أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قام لك الرجل من مجلسه فلا تجلس فيه ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaalar, rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Sizden biriniz uykusundan kalktığında niçin kalkar? Adam uykusundan namaz kılmak için gece kalkar. Teheccüd namazı kılmak için. Çünkü tetecafe cunub al madaci, geceliğin yanlarını yataklarından ayıranları Allah övüyor. Uyku rahatlığını, istirahatlerini benden bir şeyler beklemek için, rahmetimi, bereketimi kazanmak için kalkarlar, namaz kılarlar, kalkarlar, benim için rahatlarını bozarlar. Övüyor Allah. Bunun için kalkabilir veya Kur'an okumak için kalkabilir, zikretmek için kalkabilir veya gündüz uykuya yapmıştır. Geçim için çalışmak da farz ya, kendini doyurmak için, ailesini beslemek için, çoluk çocuğunu beslemek için, muhtaç anasına babasına bakmak için çalışıp kazanmak farz. Evet, erken kalkanın rızkı bol olur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme barikli ümmeti fi bükurihe, Allah'ım ümmetimden erken kalkanlara bol ver, bereketlendir diye dua etmiş. Erken kalkarsan zengin olursun. Erken kalkan talebe ilim adamı olur, alim olur. Erken kalkan derviş aşık olur, Peygamberimizin şefaatine erer. Allah'ı zikreden zakirlerden olur. Hulâsı erken kalkan hedefine ulaşır. Onun için kalkmış böyle ya maişeti için, ya şu için, ya bu için. Fel yakul nedvan. Evet, Cenab-ı Hak bunu emretmiyor Cenab-ı Peygamber. Ama diyor ki bakın, sizden biriniz uykudan uyandığınızda şöyle söylesin: Elhamdülillahillezî radde fîne arvâhena. Evet, bizim ruhumuzu bedenimize iade eden Allah'a hamdolsun. Bâde izkünne emvâten. Evet, biz ölüyken diriltip ruhumuzu bedenimize iade eden Allah'a hamdolsun. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. Küçük ölümdür uyku. Küçük ölümdür. Ölü adamı biliyorsunuz. Bu tarafa itersiniz, neye itiyorsun demez. Şuur yok, bilgi yok, irade yok. Bir et kemik parçası. Değil mi? Ölü adam. Uyku da bunun benzeridir. Derin uykuya adamı ne yapsan uyandırılmasın. Aynı ölüm gibidir. Küçük ölümdür. Ölümün kardeşidir. Yalnız ölümden farkı var. Tamamen ölüm de değil. Çünkü uyku halindeki adamla da şeytan oynuyor. Ölümle oynayamıyor, bitti. Ölüyle oynayamıyor, onun şeyi bitti. artık öbür tarafta ona bir teklif yeri değil ölümden sonrası. Ama dünyada ölümün kardeşi, ölümün benzeri ama uykudayken delikanlıya geliyor, şeytan oynuyor, onu aldatıyor. İşte düş azması diyorsunuz. Bu erkekte de olur, kadında da olur. Bak oynuyor. Olabilir. Ondan şeyli kalkıp yıkanacaksın. Kalkıp korkuluyor, rüyasına giriyor. Veya güzel insanların Resulullah Efendimiz rüyasına giriyor, görünüyor. Güzel insanlar rüyasına giriyor, görünüyor. Uyku, evet ölüm gibidir ama ölümde bunlar olmaz, şeyde olur. Uykuda olur. Böyle farkı vardır. Şeytan da oynar. Böyle güzellikler de olur uykuda. Ebu Hureyre'den Nesai'nin Beyhaki'nin nakledi hadiste İze stayikase ahadukum min menamihi fetavatta fel yentesir selase merrat. Uykudan kalkınca, sizden biriniz uykudan kalkınca ruhumuzu bedenimize iade eden Allah'a hamdolsun desin. Ah, ah, ah, daha dinlenememişim. Öyle deme Müslüman. Öyle deme. Elhamdülillah. Deyici olmazsa elhamdülillahi raddena arvahana ba'da izkenna emvaten. Öldük, ölmüştük, ruhumuzu verdi, dirilttik bizi, hamdolsun de. Bunu uzun hocam, elhamdülillah de. Elhamdülillah, şükür de ya bir. Ondan sonra yine de uykum kalmamış filan ama bir o elhamdülillah kelimesini. Evet, benim arkadaşım vardı mesela. İşte bunları dinliyordu. Öğlen uykusu kaylule, sevaptır, sünnettir. İnsan çok dinlendirir ve bütün Efendimizin sünnetidir. Bütün bakıyorsunuz büyük adamlar hep gündüz uyumuşlar. Öyle dinlendiricidir öğlen uykusu. Terk etmeyin. O da işte bunu her gün yapan ailesinden sonra öğreniyoruz. Gitmiş gelmiş öğlen namazına atmış kafayı gayrıyla yaparken ya her gün yarım saat uyuyor, kalkıyor, çalışıyor. O gün yarım saat geçmiş, kalkmamış, bir saat geçmiş, ikindi ezan okunuyor, hala yatıyor. Amma da derin uykuya yatağa. Bir bakmış çoktan öbür tarafa gitmiş. Ölüm ya, işte kalkmayabilirsin. Ruhunu iade etti, diriltti. Teşekküre değmez mi? Hamd etmeye değmez mi? Bak kalkamaz adam ya, gitti. Hanımı bile bilememiş öldüğünü. Yatmış sağ tarafına, abdestli. Evet. Gitmiş, ha, kalkamıyor. Kalkınca, dirilince elhamdülillah de, şükür de. Bir, ikincisi diğer hadis-i şerifte sizden biriniz uykudan uyandığında fetuvadda, abdest alsın. Abdest alsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabi bunlar tavsiyedir, teşviktir, farz değil. Hiç abdestsiz gezmezmiş. Tuvalete girmiş Efendimiz. Çıktıktan sonra abdest almadan kapıdan çıkmış, girdiği yerden adamın biri geçerken selam vermiş. Tabii sahabi, peygamberimiz devrinde yaşadığına göre sahabi selam vermiş, selamını almamış. Halbuki kendisi değil mi? Selam verin diyor. Alın diyor. Almak farz biliyorsunuz. Selam vermek sünnet, almak farz. Ama almamış. Hemen çabucak abdest almış. Çıkınca ve aleyküm selam demiş. Arkadan adamla gidiyor yavaş yavaş. Demiş ya Resulallah, niye selam almadın? Abdestsizdim demiş. Abdest, selam almak vermek bir ibadet. Bu evet namazda farzda, selam alıp vermek de farz değil ama bak peygamber ne kadar hesap ediyor. Abdesti selam almayı bile doğru bulmamış kendi. Abdest alır almaz ve aleyküm selam demiş. Hiç selamsız selam bile almamış. Abdestsiz selam bile almamış. Hiç abdestsiz gezmiyor. Bize de buyuruyor ki, haber veriyor ki, abdestliyken ölürseniz imanla göçmeniz garantili. Dualarda ne diyoruz? İmanla göçmeyi nasip et diyoruz ya. O zaman abdestin bozuldukça çık hemen abdest al. Çünkü Azrail Aleyhisselam ne zaman geleceğine elinde belge var mı? şu kadar yaşayacak, şu saatte gelecek, evde gelecek, dağda gelecek diye hiç büyük belli değil. Ne zaman geleceği belli olmadığına göre her zaman gelebilir diye her zaman abdestli ol. İmanla göçmeyi garantile. İmanla göçmeyi garantile. Prensip edin. Mecbur değilsin. Ama böyle bir kazançları var. Abdestli olmanın. Onun için diyor ki sizden biriniz uykudan kalktı mı fetavetta. Hemen te o demek. Hemen abdest alsın. Abdest aldı. Fel yentesir selase marrat. Evet. Ne güzel. Şimdi uyuyorsunuz. Tabii burnunuzda üşütmüşsünüz veya çok yemişsiniz. Veya şu olmuş bu olmuş. Soğuk sıcak kurumuş damağınız, şeyleriniz. Orada sarı sarı, yeşil yeşil, renkli bir şeyler durduğu için değil mi? Sol elinizle kıbleye karşı olmamak kaydıyla 3 defa burnunuzu boşaltın diyor. Orada şey ağzınızı açmadan uyuyacaksın demek ki burnun boşalt dediğine göre burnundan soluyacaksın yattığın zaman burnundan solu burnunda da böyle sarı sarı kirli şeyler olabilir. Uykudan kalktınız mı burada sol el falan yok başka hadislerde var. Sol elle kıbleye tükürülmez. Sol tarafını aşağıya diye 3 defa boşalt diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Kâle şeytanu yebitu alâ hayâşimihi. Şeytan burnunuzda geceleyebilir. Şeytan istirahat eder, orada kirlendirir. O kirleri atın diyor. Efendim, ya işte bu, oradaki şeylerin mukoza bilmem ne, tükürük bezden salgısı, tamam ya biz. Peygamberimiz mukozadan bahsetse ne anlasın oradaki insan? Şeytan orada geceler diyor. Tabi orası temizlemezseniz size zarar veriyor. Uyuşukluk veriyor. Rahatsız ediyor. Şeytanın derdi de bu. Onun için onları şeytanla ifade ediyor Peygamberimiz. 3 defa sol eliyle, sağ eliyle olmaz. Hıh desin. Evet. Hıh desin. Böyle burnunu boşaltsın şeklinde hadis-i şerif. Burada da elhamdülillahillezî ahyâna bâde emâtenâ veyleyin nüşûr. Evet. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Bunu söyleyin kalkınca Allah deyin bir veya Bismillah deyin veya La ilahe illallah vahdehu la şerike leh deyin. Burada onu söyledi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şeytan şu anda bile bizimle uğraşıyor. Seninle uğraşıyor. Evet, seninle uğraşıyor, bizimle uğraşıyor. Her yerde. Özel şeytanımız var. Sizin birer tane var, benim kaç tane var. Hocayı bir sapıtırsam cemaati sapıtırım diye hem bana ustaları yani bir bana demeden kastet hocalara yani. Hacılara da böyle. Hacılar biliyorsunuz helal parayla güzel hacı olursa anından doğduğu gibi gelir evine diyor Peygamberimiz. Günah sıfır olur. Şeytan bunu ister mi? Onun için hacılara 10 tanesi birden musallat olur. Kızdırmak için, kavga ettirmek için, ağzından küfür çıkartmak için, yat ya Allah kerim, Kabe burası öyle diyor hacı. Ya kalk namaza diyorsun, Allah büyük ya çok yorgunum be. Burası Kabe ya Allah büyük affeder. Namaza bile kalkmıyor herif. Şeytan yat lan yat diyor Allah yar kerim. Özellikle böyle tam zayıf noktalarında gelir, hacılığın yerinden almak için. Her yerde, uykuda da böyle, bak burada da. Uykuda rahat duruyor mu? Öyle korkunç rüyalar görüyorsun. Öyle korkuyorsun. Bak İmam Azam hocası bile görmüş rüya. Korkunç rüyalar gösterir. Moralini bozmak için bu şeytan. Evet öyle diyor. Teşviş eder zihnini. Moralini bozar. Adamın görevi bu. İnatlaşmış böyle. İzin de almış. Onun için yatarken Allah'a iyi sığınacaksın. Kalkar kalkmaz da hemen Allah diyeceksin. Oh ya falan demeyeceksin. Elhamdülillahillezî ahyâna bâdeme emâtenâ diyeceksiniz. Evet sizinle oynar çeşitli korkunç rüyalar. Karışık karma karışık rüyalar. Adı gâsıl ahlâm Kur'an'da geçiyor. Biliyorsunuz bu nerede geçer? Yusuf aleyhisselam. Kardeşleri çekemediler biliyorsunuz. Kuyuya attılar. Orada da kervan su çekmeye kovasını sallayınca tutundu çıktı. O dediler, gulam, yakışıklı, Yusuf Aleyhisselam çok güzelmiş. Acar bir delikanlı. Alalım bunu, iyi para eder bu köle. Gidip Mısır'da satıyorlar. İşte biliyorsunuz Mısır Sultanı'nın maliye bakanı alıyor, çocuğu olmuyormuş. Hizmetçi alıyor. Oradan da hanım ona göz koyuyor. Ona tasallut etmek istiyor. Kur'an'da bu hikayeler var. Diyor ki ya Rabbi, bunların şerrinden hapishaneyi tercih ederim diyor Yusuf Aleyhisselam. Peygamberimiz bize kopya veriyor. Siz böyle demen diyor. Allah büyük. Hem o kadınların şerrinden kurtulabilirdi Yusuf, hem de hapishaneden kurtulabilirdi. Niye hapse girmeyi tercih etti diyor. Siz böyle demen diyor. İkisinden de kurtulacak şekilde dua edin. Bak hapishane benim için daha uygundur dedi. Hapishaneye girdi. Böyle diyecek ki hem bu şerlerden kurtar bizi hem de hapisten kurtar deseydi diyor. Girmeyecekti. Bize şeyi veriyor. Dua ederken evet bu çok önemli. Kulağınız duysun. Ne dediğinizi iyi şey edin. Geliyor söylüyor. Ondan sonra kurtar beni hoca. Benim elimde tılsımlı değnek yok. İşte tılsımlar bunlar. Öğretiyorum sana. Benim elimde tılsım değnek olsa kendim adam olurum. Kendime söylerim. Tılsımlar bunlar işte. Hanımefendi, beyefendi. Kendi ediyor duayı. Başına gelince de kurtar beni diyor. Evet Yusuf Aleyhisselam hapse girmiş. Hapse girdikten sonra biliyorsunuz peygamber olacak. Zaten kuyudayken vahiy gelmiş ona. Sana göstereceğiz bunları diyor. Kardeşlerine de bunları göstereceğiz. Orada o zaman daha genç. Ama resmen görevli peygamber değil. Hapishanede normal Allah'a ibadetini ediyor. Hapishane pis. Oraya girenler ayyaş. Yan kesici, adam öldürüyor adamlar. Ne Allah, ne ibadet. Hiç akıllarında yok. Ortalık pis. O başlamış ağlamaya. Nane molla demişler. Ne olacak? Onunla görür geçiyorlar hapistekiler. O kadar çok ağlamış ki hapishane müdürüne haber vermişler. Buraya bir nane molla geldi durmadan ağlıyor. Ölecek ya falan diye. Gelmiş niye ağlıyorsun demiş. Ben demiş ibadet edemiyorum. Temiz değil ortalık. Ona ağlıyor. Allah Allah demiş ya. Herife bak niye ağlıyor. Ben de hapishaneye düştüm diye ağlıyor diyorsan yok yok demiş ben onu ağlamıyorum ibadet edemedim pis yerde ibadet edilmez namaz kılamıyorum ibadet edemiyorum bir temiz hemen özel bir oda hazırlatmış ona aha demiş sen burada yap sen bir asil adama benziyorsun özel oda vermiş tabii oradakiler rüya görmüşler rüya yorumu özel bir iştir biz ona öğrettik diyor Allah Celle Celaluhu. İşte rüyalar görmüşler biliyorsunuz şey görmüş onların gördüğü rüyalar anlatıyor bir de zamanın kralı Mısır krallarına Firavun deniyor Amalika döneminde Musa Aleyhisselam zamanında kralların adı Firavun onunki kral onun zamanında rüya görmüş oradaki alimlere sormuş karmakar adı gâsı ahlem Kral Hazretleri demişler, böyle rüya, karma karışık, bırak ya demişler. Ama adam içini kemiriyor, rüyaların çok etkisinde kalmış. Orada rüyayı yormuş ya, oradaki arkadaşlar rüyasını biliyor, hapishaneden kurtaran, onlar da görmüşler rüya. Biri demiş ki, benim tepemden şarap şey diyorlar, dağıtıyorlar, ekmek dağıtıyorlar demiş, sen asılacaksın arkadaş. Kuşlar yiyecek şeyini. Öteki işte şu demiş sen de şey olacaksın önemli yere gideceksin saraylara gireceksin falan orada şimdi hep bunlar bize ders vermek için saraya gittiğin zaman demiş beni hatırla ha. Halbuki bir insanın hep Allah'ı hatırlaması lazım. Ne beklerse Allah'tan beklemesi lazım. Ona beni hatırla demesinden 5 sene daha kalmış hapishanede. O bir kelimesinden dolayı. Halbuki çıkacakmış. Allah'ı beni hatırla dediği için bir zelle derler buna. 5 sene daha kalmış. 12 sene hapishanede kalmış. Sonra tabii bu rüya üzere adamın aklına gelmiş. Benim Kral Hazretleri, bir arkadaşım vardı hapishanede, çok güzel rüya görürdü. Hemen çağır, demiş ki kıtlık olacak, şimdi bolluk olacak, 7 sene bolluk olacak, 7 sene kıtlık olacak, şimdi demiş ambarları doldurun, ondan sonra demiş o kıtlık senelerinde de hesaplı yiyin için öyle geçiştirirsiniz. Adam gel demiş sen buraya, benim maliye nazırım ol. Çıkmış hapishaneden, biliyorsunuz orada geçiyor işte bu adıgat-ı ahlam, karma karışık rüyalar bunlar, Kral Hazretleri. O adamın söylediği. İnsanların başına da böyle karma karışık şeyler gelebilir. Onun için her şeye böyle kötü şey gördünüz mü kalkacaksınız. Yapılacak şey peygamberimizin tarifi bu. Burada şu hadiste yok ama başka hadislerde var. Kalkacaksınız, sol tarafınıza tüküreceksiniz. Tu tu diye tüküreceksiniz. Bu şeytanın işi diyeceksiniz. Bir evuzi besmele çekeceksiniz. Allah'a sığınacaksınız. Pozisyonunuzu değiştireceksiniz. Bir daha uyuyacaksınız. Evet. Böyle yapın diyor. Allah'a sığının. Pozisyonunuzu değiştirin. Tabii sen şimdi yemeği yemişsin. Hemen yapmışsın. Susayacaksın belli. Nehirler gördüm diyor. Göller gördüm. Susamış adam. Yatmış adam ayağı açık kalmış. Kar yağdı diyor. Ayağın açık kalmış. Bunlar adıgat-ı ahlam. Ama hiçbir derdi yok, kafasının sabit bir fikir yok, hastalığı yok, susuzluğu yok, acısı yok, ağrısı yok. Vücut dinlenkinden görülen rüyalar da sadık rüyalardır. O da Allah'ın müminlere müjdesidir. Ne olacağını ipuçlarını sana verir. Öyle rüya gördünüz mü, rüya tabirini bilen alim bir adama yorduracaksın. Çünkü rüya nasıl yorarsanız öyle gerçekleşir. Yanlış şeyler görürsen hiç kimseye söyleme, Allah'a sığın. Allah'a sığın. Veya da cahil bir adama rüyanı yordurma. Şimdi soruyorlar işte bize. Biz de müsaade olursa bilebilsek söylüyoruz. Efendim kızcağızı istemişler. Ne zamandır evlenemiyor. Sıkıntılı. Evde kaldım diye. Halbuki kaderde olan mutlaka yerine gelir. Niye canını sıkıyorsun? Ama kendi kendine dert edinmiş. Derken birisi istemiş. Rüyaya yapmışlar. İstihare sevap, sünnet ya. Önemli işlerde. Önemli olan akıl istişaredir. Ama istihare de yardımcı delildir. Rüyada ateş görmüş. Kalkmış kızcağız. Demişler oğlana istemiyoruz, vermiyoruz. Ateş gördü ya. Bana söylediler, hay Allah dedim, sevinecek kız ya, o ateş görmek sevinç alametidir. Öyle mi dediler, hemen oğlana haber gönderin dedim, verin kızı gitsin. Yani bilen bilmesi lazım, rastgele yordurmamak lazım. Hazreti Ömer öyle diyor, rüya semadadır diyor, yorduğum şekilde aşağı iner. Onun tabiri bu. Yani bilmeyen adamları da söyle. Adıgat-ı ahlam, korkunç rüyalar gördüm böyle açık seçik net değil. Karma karışık, hemen Allah'a sığın, pozisyon değiştir, sol tarafa tükür, şeytanın işi bu. Beni korkutmaya geldi filan dersiniz. Adıgat-ı ahlam budur. Burada rüyada yani insan uyuduğu zaman tabii ayet-i kürsü okumak lazım, Fatiha okumak lazım. Üç ihlas okumak lazım, 3 kul avzu rabbil felak okumak lazım, 3 kul avzu rabbil nas okumak lazım. Eûzu bi kelimâtillâhi teammâti min şer mâ halak diye 11 defa okumak lazım. Gelebiliyor mu bak bakalım öyle, seni korkutuyor mu? Sen hiç aklına gelmemiş, yatmışsın, seni sabaha kadar korkutur, sabaha kadar uğraştırır. Derdi o çünkü, dinlenemezsin de zaten. Bunları yapmak lazım. Evet, rüyada, uykuda böyle şeyler olabilir. Öyle şeyler olabilir. Ölümden farkı burada. Ölümde bunlar olmaz. Küçük ölümdür. Ölümün kardeşidir ama rüyada böyle şeyler olabilir. Uyanınca şükredin. Diriltti diye şükredin. Allah'a hamd edin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi Taburani Ebu Hacefe Huceyfe'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatleri bizi nail eylesin inşallah.